Beşinci şuağın ikinci makamı ve meseleleri. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın eşhası mühimmesinden olan Süfyan'ın eli delinecek. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, filan adamın eli deliktir. Yani çok musriftir. İşte Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamağı uyandırarak, insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder diye bu hadis ihtar ediyor. İsraf eden ona esir olur, onun damına düşer diye haber verir. İkinci mesele, rivayette var ki, ahir zamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında haza kafir yazılmış bulunur. Allahu alem bis savab, bunun tevili şudur ki, o Süfyan kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanun ile tamim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için inşallah ihtida eder, daha herkes yalnız istemeyerek onu giymekle kafir olmaz. Üçüncü mesele. Rivayette var ki, ahir zamanın müstebit hakimleri, hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El-ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki, hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, biri huri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Dördüncü mesele, rivayette var ki, ahir zamanda Allah Allah diyecek kalmaz. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şu olmak gerektir ki, Allah Allah Allah deyip zikreden tekyeler, zikirhaneler, medreseler kapanacak ve ezan ve kamet gibi şiairde İsmullah yerine başka isim konulacak demektir. Yoksa umum insanlar küfrü mutlaka düşecekler demek değildir. Çünkü Allah'ı inkar etmek, kainatı inkar etmek kadar akıldan uzaktır. Umum değil, belki ekser insanlarda dahi vukuunu akıl kabul etmez. Kafirler Allah'ı inkar etmiyorlar, yalnız sıfatında hata ediyorlar. Diğer bir tevili şudur ki, kıyamet kopmasının dehşetini görmemek için müminlerin ruhları bir parça evvel kabzedilir. Kıyamet kafirlerin başlarında patlar. Beşinci mesele, rivayette vardır ki, ahir zamanda Deccal gibi bir kısım şahıslar uluhiyet dava edecekler ve kendilerine secde ettirecekler. Allahu alem, bunun bir tevili şudur ki, nasıl ki padişahı inkar eden bir bedevi kumandan, kendinde ve başka kumandanlarda hakimiyetleri nispetinde birer küçük padişahlık tasavvur eder. Aynen öyle de, tabiiyyun ve maddiyyun mezhebinin başına geçen o eşhas, kuvvetleri nispetinde kendilerinde bir nevi rububiyet tahayyül ederler ve rayiyetini kendi kuvveti için kendine ve heykellerine ubudiyetkarane serfuru ettirirler, başlarını rükûa getirirler demektir. Altıncı mesele. Rivayette var ki, fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hakim olmaz. Bunun için, 1300 sene zarfında emri peygamberiyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azab-ı kabirden sonra, min fitneti deccal ve min fitneti ahiriz zaman virdi ümmet olmuş. Allahu alem bis savab, bunun bir tevili şudur ki, o fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. İnsanlar ihtiyarlarıyla belki zevkle irtikab ederler. Mesela Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler ve kadın kendi güzelliklerini göstermeye fıtraten çok meyyal olmasından seve seve o fitneye atılır, baştan çıkar ve fıtraten cemalperest erkekler dahi nefsine mağlup olup o ateşe sarhoşane bir sürur ile düşer, yanar. İşte dans ve tiyatro gibi o zamanın lehviyatları ve kebairleri ve bid'aları birer cazibedarlık ile pervane gibi nefisperestleri etrafına toplar, sersem eder. Yoksa cebri mutlak ile olsa ihtiyar kalmaz, günah dahi olmaz. Yedinci mesele. Rivayette var ki, Süfyan büyük bir alim olacak, ilim ile dalalete düşer ve çok alimler ona tabi olacaklar. Vel ilmu indallah, bunun bir tevili şudur ki, başka padişahlar gibi ya kuvvet ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıtayı saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkiyi kazanır ve aklıyla çok alimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar ve çok muallimleri kendine taraftar eder ve din derslerinden tecerrüt eden marifi rehber edip, tamimine şiddetle çalışır demektir. 8. mesele, rivayetler, Deccal'ın dehşetli fitnesi İslamlarda olacağını gösterir ki, bütün ümmet istiaze etmiş. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şudur ki, İslamların Deccal'ı ayrıdır. Hatta bir kısım ehli tahkik, İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi demişler ki, onların Deccal'ı Süfyan'dır. İslamlar içinde çıkacak, aldatmakla iş görecek. Kafirlerin büyük Deccal'ı ayrıdır. Yoksa büyük Deccal'ın Cebru Ceberut-u mutlakına karşı itaat etmeyen şehit olur ve istemeyerek itaat eden kafir olmaz. Belki günahkar da olmaz. 9. mesele, rivayetlerde Vukuat-ı Süfyaniye ve Hadisat-ı İstikbaliye Şam'ın etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. Allahu alem bunun bir tevili şudur ki, Merkez-i Hilafet eski zamanda Irak'ta ve Şam'da ve Medine'de bulunduğundan, raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, Merkez-i Hükümet-i İslamiye yakınlarında tasvir etmişler. Halep ve Şam demişler, hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tafsil etmişler. 10. mesele, rivayetlerde eşhas-ı ahir zamanın fevkalade iktidarlarından bahsedilmiş. Vel ilmu indallah, bunun tevili şudur ki, o şahısların temsil ettikleri manevi şahsiyetin azametinden kinayedir. Bir vakit Rusya'yı mağlup eden Japon başkumandanının sureti, bir ayağı Bahr-ı Muhit'te, diğer ayağı Port Arthur Kalası'nda olarak gösterildiği gibi, şahs-ı manevinin dehşetli azameti, o şahsiyetin mümessilinde, hem o mümessilin büyük heykellerinde gösteriliyor. Ama fevkalade ve harika iktidarları ise, ekser icraatları tahribat ve müştehiyat olduğundan fevkalade bir iktidar görünür. Çünkü tahrip kolaydır. Bir kibrit bir köyü yakar, müştehiyat ise nefisler taraftar olduğundan çabuk sirayet eder. 11. mesele. Rivayette var ki, ahir zamanda bir erkek 40 kadına nezaret eder. Allahu alem bissavab, bunun iki tevili var. Birisi, o zamanda meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan 40 bedbaht kadınlara çoban olur. İkinci tevili, o fitne zamanında harplerde erkeklerin çoğu telef olmasından hem bir hikmete binaen ekser tevellüdat kızlar bulunmasından kinayedir. Belki hürriyet-i nisvan ve tam serbestiyetleri kadınlık şehvetini şiddetle ateşlendirdiğinden fıtratça erkeğine galebe eder, veledi kendi suretine çekmeye sebebiyet verdiğinden emri ilahiyle kızlar pek çok olur. 12. mesele. Rivayetlerde var ki, Deccal'ın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür. La ya'lemul gaybe illallah, bunun iki tevili vardır. Birisi, Büyük Deccal'ın kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutbu şimalinin mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurup etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. İkinci tevili ise, hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ının üç devre-i istibdatları manasında üç eyyam var. Bir günü yani bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki 300 senede yapılmaz. İkinci günü yani ikinci devresi bir senede 30 senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi bir senede yaptığı tebdiller 10 senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır diye gayet yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş. 13. mesele. Kat'i ve sahih rivayette var ki, İsa aleyhisselam büyük Deccal'ı öldürür. Vel ilmu indallah bunun da iki veci var. Bir veci şudur ki, sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidracı harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o dehşetli deccalı öldürebilecek, mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa aleyhisselamdır. İkinci vecih şudur ki, şahs-ı İsa aleyhisselamın kılıncı ile maktul olan şahs-ı deccalın teşkil ettiği dehşetli maddiyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevisini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikri küfrisini mahvedecek ancak İsevi ruhanileridir ki, o ruhaniler, dini İsevi'nin hakikatını, hakikat-ı İslamiye ile mezcederek, o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hatta Hazreti İsa aleyhisselam gelir, Hazreti Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-ı Kur'aniyenin metbuiyetine ve hakimiyetine işaret eder. 14. mesele. Rivayette var ki, Deccal'ın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tabi olurlar. Allahu alem diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça tevili Rusya'da çıkmış. Çünkü her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı Rusya'nın başkumandanlığına ve terbiye gerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp 1000 senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. 15. mesele. Ye'cüc ve Me'cüc hadisatının icmali Kur'an'da olduğu gibi rivayette bir kısım tafsilat var ve o tafsilat ise Kur'an'ın muhkematından olan icmali gibi muhkem değil, belki bir derece müteşabih sayılır. Onlar tevil isterler, belki ravilerin içtihatları karışmasıyla tabir isterler. Evet, la ya'lemul gaybe illallah. Bunun bir tevili şudur ki, Kur'an'ın lisan-ı semavisinde Ye'cüc ve Me'cüc namı verilen Mançur ve Moğol kabileleri, eski zamanda Çin'i maçinden bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç defa Asya ve Avrupa'yı hercümer ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zir-ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hatta şimdi de komünistlik içindeki anarşistin ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, İhtilal-i Fransevi'de hürriyetperverlik tohumiyle ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüt etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı tahrip ettiğinden aşıladığı fikir bilahare Bolşevikliğe inkılap etti. Ve Bolşeviklik dahi çok mukaddesat-ı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan elbette ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünkü kalbi insaniden hürmet ve merhamet çıksa, akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli ve gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise hem mazlum kalabalıklı hem medeniyette ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise Çin'i maçinde 40 günlük bir mesafede yapılan ve acayip bir sebai alemden birisi bulunan Seddi Çini'nin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zat-ı Ahmediyye aleyhissalatu vesselam mucizane ve muhakkikane haber vermiş. 16. mesele. Rivayette var ki, İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürdüğü münasebetiyle, Deccal'ın fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azameti heykelde ve Hazreti İsa aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şu olmak gerektir ki, İsa aleyhisselamın nuru iman ile tanıyan ve tabi olan cemaat-ı ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti, Deccal'ın mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. 17. mesele. Rivayette var ki, Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve 40 günde dünyayı gezer ve harikulade bir eşeği vardır. Allahu alem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur. Bu rivayetler mucizane haber verir ki, Deccal zamanında vasıtayı muhabere ve seyahat o derece terakki edecek ki, bir hadise bir günde umum dünyada işitilecek, radyo ile bağırır, şark garp işitir ve umum ceridelerinde okunacak ve bir adam 40 günde dünyayı devredecek ve 7 kıtasını ve 70 hükümetini görecek ve gezecek diye zuhurundan 10 asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mucizane haber verir. Hem Deccal, Deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebit bir kral sıfatıyla işitilir ve gezmesi de her yeri istila etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve hımarı ise ya şimendiferdir ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi, dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir veyahut sükût lazım. 18. mesele. Rivayette var ki, ümmetim istikametle gitse ona bir gün var. Yani, fi yevmin kâne mikdâruhu elfe sene ayetinin sırrıyla 1000 sene hakimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse ona yarım gün var. Yani ancak 500 sene kadar hakimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder. Allahu alem, bu rivayet kıyametten haber vermek değil, belki İslamiyet'in galibane hakimiyetinden ve hilafetin saltanatından bahseder ki, aynı hakikat ve bir mucize-i gaybiye olarak aynen öyle çıkmış. Çünkü hilafeti Abbasiye'nin ahirinde onun ehli siyaseti istikameti kaybettiği için 500 sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyeti mecmuası ise istikameti kaybetmediğinden hilafeti Osmaniye imdada gelip 1300 sene kadar hakimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasiyunları dahi istikameti muhafaza edemediğinden o da ancak hilafetle 500 sene yaşayabilmiş. Bu hadisin mucizane ihbarını hilafeti Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş. Bu hadisi başka risalelerde dahi bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. 19. mesele. Rivayetlerde ahir zamanın alametlerinden olan ve Ali Beyt-i Nebevi'den Hazreti Mehdi'nin radıyallahu anh hakkında ayrı ayrı haberler var. Hatta bir kısım ehli ilim ve ehli velayet eskide onun çıkmasına hükmetmişler. Allahu alem bissavab, bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili şudur ki, Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, cihat alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır meyusiyet vaktinde, kuvve-i maneviyesini teyit edecek bir nevi Mehdi'ye veyahut Mehdi'nin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan, rahmet-i ilahiye ile her devirde, belki her asırda bir nevi Mehdi, Ali Beyt'ten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş. Mesela siyaset aleminde Mehdi-i Abbasi ve diyanet aleminde Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erba'a ve 12 imam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi, Mehdi hakkında gelen rivayetlerde medar-ı nazar-ı Muhammed aleyhissalatu vesselam olduğundan rivayetler ihtilaf ederek, bir kısım ehl-i hakikat demiş, eskide çıkmış. Her neyse, bu mesele Risale-i Nur'da beyan edildiğinden onu ona havale ile burada bu kadar deriz ki, dünyada mütesanit hiçbir hanedan ve mütevafık hiçbir kabile ve münevver hiçbir cemiyet ve cemaat yoktur ki, Ali Beyt'in hanedanına ve kabilesine ve cemiyetine ve cemaatine yetişebilsin. Evet, yüzer kutsi kahramanları yetiştiren ve binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren ve hakikat-ı Kur'aniyenin mayasıyla ve imanın nuriyle ve İslamiyetin şerefiyle beslenen, tekemmül eden Ali Beyt, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikat-ı Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi aleyhissalatu vesselam ihya ile, ilan ile, icra ile başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemal adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım ve zaruri ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır. 20. mesele. güneşin mağripten çıkması ve zeminden dabbetül arzın zuhurudur. Amma güneşin mağripten tuluğu ise bedahet derecesinde bir alameti kıyamettir. Ve bedaheti için aklın ihtiyarı ile bağlı olan tevbe kapısını kapayan bir hadise-i semavi olduğundan tefsiri ve manası zahirdir, tevile ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki, Allahu alem o tuluğun sebebi zahirisi, küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an, onun başından çıkmasıyla zemin divane olup, izni ilahiyle başını başka seyyareye çarpmasıyla, hareketinden geri dönüp, garptan şarkı olan seyahatını, irade-i Rabbani ile şarktan garba tebdil etmekle, güneş garptan tuluğa başlar. Evet, arzı şems ile, ferşi arş ile kuvvetli bağlayan, Hablullah-ı Metin olan Kur'an'ın kuvve-i cazibesi kopsa, küre-i arzın ipi çözülür, başıboş serseri olup, aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde emri ilahi ile kıyamet kopar diye bir tevili vardır. Amma dabbetül arz, Kur'an'da gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı halinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise ben şimdilik başka meseleler gibi kat'i bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim. La ya'lemul gaybe illallah. Nasıl ki kavmi firavne çekirge afatı ve bit belası ve Kabe tahribine çalışan kavmi Ebrehe'ye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de Süfyan'ın ve Deccal'ların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Yecüc ve Mecüc'ün anarşistliğiyle fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfrü küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zir-ü zeber edecek. Allahu alem o dabbe bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa her yerde herkese yetişmez. Demek dehşeti bir taife-i hayvaniye olacak. Belki illa dabbetul ardı te'külü min se'ete ayetinin işaretiyle o hayvan dabbetul arz denilen ağaç kurtlarıdır ki insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek, müminler iman bereketiyle ve sefahet ve sui istimalattan tecennüpleriyle kurtulmasına işareten ayet iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ehta'na. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.